już od drzwi, już od słońca wschodu. Drań przeszkadza mi i się uwziął. Trudno, wybiegam z bloku, pierwszy krok i wdeptuję. A to pech, jak się czujesz? Pyta koleżka, weź zgadnij, weź dzisiaj nie podchodź do Leszka. Automat zjad bilon, 501 uciekło, zaczęło lać, a mnie ogarnia wściekłość. Spokojnie, nic się nie stało, oddech przy wdechu ham, leje mi piwo na spodnie. No masz pan, prezent na farta plama, ja wciąż siedzę niewzruszony, głaz Dalaj Lama. Potem jeszcze pożar i wojna tylko i niech kanar mnie złapie, bo fart dzisiaj śpi na kanapie i podbija postać. Wyciąga rękę, dzień świra, miło pana poznać. Wysiadam, wracam do domu, kapitulacja. Dziś na polu walki zachowuję się jak Francja. Otwieram skrzynkę w nadziei wiadomości dobrych. Dwa listy, zgarnij, skarbówka i komornik. Rzucił urok, jeszcze tylko sędzia z prokuraturą. Mało, to w słońcu ubierz futro, też stań pod chmurą. To ten rodzaj dnia, kiedy los wali w pysko burąć. Mamy pokład niewyczerpany pecha i czuję to pod skórą. Będzie powód, by narzekać, nie ma sensu uciekać, nie ma co się sprzeciwiać. Dziś to ja jestem kojot, goni mnie struś, pędzi wiatr. Śmiejmy się, przyjaciele, co zostaje? Kraina absurdu, surrealizm niespodzianek. I tak kombinuję sobie, dialogując z myślami. Od godziny uwięziony w windzie pomiędzy piętrami. Jest telefon alarmowy, nie bądź w szoku. Ty, a złapałeś kiedyś zasięg w windzie w bloku? Cierpliwość, jedyna droga na dzisiaj. Chociaż chciałbym zabić, kiedy spytasz, co słychać. Co mam dziś z tym zrobić? Pech i fart urządziły sobie zawody. Huzia na niebie, rzućmy wszystko pod nogi. Skok zwierzy na główkę, basen zmienia się w brodzik. Idealnie, wprost doskonale, wszyscy na mnie. Po kolei wszystkich rozwalę, taki dzień. Nie wygram, tylko mnie przetrąci. Idę spać, tak drań szybciej się zakończy.